sakınıp korunmanız ve böylece merhamete nail olmanız için aranızdan sizi uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, bir haber gelmesine şaşıyor musunuz?